Եթե ցանկանում եք, որ կյանքը ժպտա ձեզ, սկզբում նրան լավ տրամադրություն պարգևեք։ Մաղթելով ձեզ բարձր տրամադրություն և աշխատանքային օրվա հաճելի շարունակություն, ողջունում ենք ձեզ։ Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում։ Այսօր ապրիլի 6-ն է, օրը ուրբաթ։ Ձեզ կընկերակցի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր ծրագրում տեղ է գտել նաև Խճանկար էջը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է, և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Կորեացի ինժեներները միայնակ մարդկանց հետ հաղորդակցվելու համար ռոբոտ են ստեղծել։ Տանը ձայներ լսելով ռոբոտը վերլուծում է կատարվածը և այդ մասին կարող է պատմել իր սեփականատիրոջ ընկերներին, ովքեր նույնպես այդպիսի ռոբոտ են օգտագործում։ Ենթադրվում է, որ այն կօգնի մարդկանց հաղթահարել միայնությունը և նրանց կդրդի շփվել այլ մարդկանց հետ, մեկնաբանելով նրանց կենցաղային գործողությունները։ Ռոբոտը ներկայացվել է HRI 2018 համաժողովում։ Յոնսե համալսարանի ՉԺ-ու Կիմի գլխավորությամբ ինժիներները միայնակ մարդկանց համար ռոբոտ են ստեղծել, սակայն դրա համար այլ հայեցակարգ են ստեղծել։ Այլ մարդկանց փոխարինելու փոխարեն այն նրանց հետ կապի միջոց է ծառայում։ Նրա կորպուսը կատվի ուրվապատկեր է հիշեցնում։ Ռոբոտի կենտրոնում էկրան է տեղադրված, որի վրա տարբեր զգացմունքներ արտահայտող ինտերակտիվ աչքեր են։ Google ընկերության Chrome դիտարկիչը մշտապես սքանավորում է Windows օպերացիոն համակարգով աշխատող համակարգիչներում եղած գրեթե բոլոր ֆայլերը։ Նման եզրակացության է եկել կիբերանվտանգության հարցերով մասնագետ Kelly Shortridge-ը, հայտնում է ամերիկյան Motherboard Portal-ը։ Փորձագետի խոսքով դիտարկիչը ստուգել է նրա համակարգչի բոլոր թղթապանակները, այդ թվում փաստաթղթերը։ Ինչպես գրում է Motherboard-ը, դրա համար պատասխանատու է Chrome-ի Cleanup Tool գործիքը, որն օգտագործում է ESET հակավիրուսային ընկերության տեխնոլոգիաները։ Chrome-ը սքանավորում է համակարգիչը վնասակար ծրագրեր փնտրելով, որոնք կարող են հարձակման ենթարկել դիտարկիչը։ Եթե դիտարկիչը կասկածելի ծրագրերը հայտնաբերում, այն խնդրահարույց ֆայլի մետատվյալներն ուղարկում է Google-ին։ Շանհայում թեստային ռեժիմով գործարկվել է առաջին ամբողջությամբ ավտոմատ մետրոյի ճյուղը, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Պուջան մետրոյի ճյուղի երկարությունը 6.68 կիլոմետր է, այն ունի 6 կայարան։ Նշվում է, որ հատուկ համակարգի շնորհիվ ինքնակառավարվող գնացքներն ավելի քիչ են էներգիա ծախսում, քան սովորական գնացքները։ Բացի այդ, ռետինե անիվների շնորհիվ գնացքները կարողանում են ավելի կարճ ժամանակում արագություն հավաքել, ավելի քիչ աղմուկ բարձրացնելով։ Գնացքներն ինքնուրույն սկսում են շարժումը, կանգնում են, բացում և փակում են դռները։ Օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցը գործարկել է արհեստական ինտելեկտի և նեյրոցանցերի կիրառմամբ տեսաշնորհավորանքների պահեր նոր ծառայությունը։ Սոցիալական ցանցը յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար անձնական տեսաշնորհավորանքներ է հրապարակում, հաղորդում է օդնոկլասնիկի մամուլի ծառայությունը։ Տեսահոլովակները ստեղծված են օդնոկլասնիկի լուսանկարում դեմք ճանաչման սեփական տեխնոլոգիայի կիրառմամբ։ Նեյրոնային ցանցը օգտատիրոջ լուսանկարներից ընտրում է ընկերների դեմքերը և տեղադրում շնորհավորանքով տոնական տեսահոլովակի մեջ, նշվում է մամուլի ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Առաջին տեսաշնորհավորանքը ստեղծվել էր Պոլինա Գագարինայի ծննդյան կապակցությամբ։ Տեսահոլովակում նրան շնորհավորել են Ելենա Տյոմնիկովան, Դիմա Բիլանը և Անի Լորակը։ Ծառայության մեկնարկին օգտատերերին առաջարկում էին դիտել ուղևորությունների լուսանկարներից կազմած «Իմ ուղևորությունները» տեսանյութը։ Արհեստական ինտելեկտը ավտոմատ կերպով հայտնաբերում էր մարդկանց, ովքեր հաճախ են ճանապարհորդում, նրանց էջերից լուսանկարներ էր ընտրում և սլայդ շոու ստեղծում։ Հիշողություններով տեսահոլովակները մեկ օրում մոտ 1 միլիոն մարդ էր դիտել։ Բրիտանական The Daily Mail պարբերականը ուշագրավ տեսանյութով անդրադարձել է միսարքի, որն իսկական փրկություն է տնային գործերի ծանր բեռի տակ ճկված կանաց, ինչպես նաև միայնակ ապրող տղամարդկանց համար. $925 աժողությամբ սարքը հաշված ռոպեների ընթացքում արդուկում է լվացված հագուստը, այն 95%-ով խնայում է արդուկի վրա ծախսվող ժամանակը։ Սարքի առավելություններից մեկն այն է, որ դրանում կարելի է միանգամից 12 կտոր հագուստ կախել արդուկման համար։ Դրանցից յուրաքանչյուրը կարգի բերելու համար մեքենայից պահանջվում է 3 րոպե։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Աստղը վառվեց, կամիշը շնչաց, արևը հանգած, վերջին շողերով վերևից ուղարկում է ոսկե նամակներ. Երեքոյից ովուն կապուտակ, խաղաղ երկնի տակ, ճոճվում են հանդարտ փայլուն կտուրները, ինչպես նավակներ. Ամեն կտուրին մի երազ Sancho, ase saragas terunes gancho, baizon simanas aprelov tzatzum, te amper ninchen metatzum, te amper ninchen. Եթեք դարնում Նաով գիտե աստղերը հաշվել ու չի հաշտվել Թխուր կյանքի հետ երբ շամը գալիս է Թևեր է արնում Փոքրիկ քաղաքի վրա մեծ երկինք Ծանոթ են ամեն բակամեն տանիք Եվ ուր էլ թրչես աշխարում Ինչի են թարգվում, ինչ է ոգոս հետ կատարվում Անտանուկ մի զարկ է, որ երբեք էլ չեմ զգացել Սիրտը սիրտ է վերն է բացել Տեղական ժամանակով 15:30, այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Հայոց ցեղասպանության թեմայով հայտնի սպի ֆիլմի թուրք ռեժիսոր Ֆաթիհ Ակնը թուրքական թուհավ պարբերականին տված հարցազրույցում խոստովանել է, որ հայոց ցեղասպանության մասին սպի ֆիլմի Ստամբուլյան ցուցադրությունից հետո արդեն 3 տարի է, ինչ չի այցելել հայրենիք։ Ըստ Ակնի, հայոց ցեղասպանության մասին ֆիլմ նկարահանած լինելու փաստը պատճառ է դարձել, որ շատերը Թուրքիայում նրան դիտարկեն որպես ազգի դավաճան։ Թուրքիան ծանր ժամանակաշրջան է ապրում, և դա ինձ իրականում մտահոգում է։ Ատելությունը և այլատյացությունը թունավորել են ամբողջ երկիրը։ Դրանք խորը արմատներ են գցել թուրքական հասարակության մեջ։ Այսօրվա Թուրքիայից պետք է հեռու մնամ։ Այս պահին այնտեղ ֆիլմ նկարահանելու մտադրություն չունեմ, նշել է Ակնը։ Ըստ նրա, Թուրքիայում այժմ տիրող իրավիճակը կարելի է բացատրել այսպես. նախկինում էլիտար խավը շահագործում էր գավառականներին, հիմա գավառականները, վերցնելով իշխանությունը, վրեժ են լուծում։ Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում հոսպիտալացվել է հայտնի էստրադային երգչուհի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստուհի Էդիտա Պիեխան։ Ես գտնվում եմ երկրորդ քաղաքային հիվանդանոցում բրոնխիտի սրացման ախտանիշով։ Այստեղ շատ լավ բժիշկներ են, անհանգստության առիթ չկա, հայտարարել է երգչուհին։ 80-ամյա Պիեխան ընդգծել է, որ դժվարանում է խոսել։ Նա մանրամասնել է, որ այժմ ներարկումներ է ստանում։ Երգչուհին խնդրել է երկրպագուներին չանհանգստանալ իր համար։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները 35 տարվա արգելքից հետո ապրիլի 18-ին մայրաքաղաք Ռիադում կբացեն առաջին կինոթատրոնը։ Իշխանությունների փոխանցմամբ մինչև 2030 թվականը երկրում կբացվի 350 կինոթատրոն, դրանցից 40-ը կբացվի առաջիկա 5 տարում։ Ֆիլմերը կենթարկվեն պետական գրաքննության երկրի բարոյական նորմերը չխախտելու համար։ Հայտնի է, որ Սաուդյան Արաբիայի մշակույթի և տեղեկատվության նախարարությունը սկսել է երկրում կինոթատրոնների վերագործակցման համար անհրաժեշտ արտոնագրերի տրամադրման գործընթացը։ Նշվում է, որ Սաուդյան Արաբիայում մեծ էկրաններին ֆիլմերի ցուցադրման արգելքը գործել է շուրջ 30 տարի։ 1980-ականներից ի վեր երկրում փակ են եղել բոլոր կինոթատրոնները, իսկ սաուդացիները ֆիլմեր դիտելու համար սովորաբար մեկնել են հարևան Բահրեին։ Համացանցում հայտնվել է The Cranberries իրլանդական ռոք խմբի մենակատար Դոլորես Օ'Ռիորդանի հաղորդագրությունը, որը նա թողել է ինքնապատասխանիչին մահից ժամեր առաջ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Օ'Ռիորդան զանգահարել է իր ընկեր ու գործընկեր Դեն Ուեյթին հունվարի 15-ին։ Լրագրողները նշել են, որ երգչուհին լավ տրամադրություն է ունեցել։ Նա պատմել է Ուեյթին, որ պատրաստ է Bad Wolves խմբի հետ ձայնագրել զոմբի երգին նոր տարբերակը, նշելով, որ ինքը լսել է Bad Wolves-ի cover տարբերակը և ուղղակի անհավանական է անվանել այն։ Նշվում է, որ հեռախոսազանգից մի քանի ժամ անց Օ'Ռիորդայի մարմինը հայտնաբերվել է հյուրանոցային համարում։ Երգչուհուն կերները պատմել են, որ մահից առաջ նա մի քանի շաբաթ սարսափելի ընկճախտ է ունեցել։ Հիշեցնենք, որ Դոլորես Օ'Ռիորդան մահացել է հունվարի 15-ին Լոնդոնի հյուրանոցներից մեկի համարում։ Մոսկվայում ապրիլի 5-ին 89 տարեկանում կյանքից հեռացել է մանկագիր, բանաստեղծ և թարգմանիչ Իրինա Տոկմակովան։ Տոկմակովան դասական էր և նրա ստեղծագործություններին ծանոթ են բոլոր նրանք, ովքեր վերջին 50 տարվա ընթացքում սովորել են առաջին դասարանում։ Նշվում է, որ Տոկմակովայի բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն լույս է տեսել 1962 թվականին։ Իրինա Տոկմակովայի հայրը հայ ինժիներ, էլեկտրատեխնիկ Պյոտր Կարպի Մանուկովն էր։ Պուերտորիկացի կատարողներ Լուիս Ֆոնսի ու Դեդի Յանկիի հանրահայ Դեսպասիտո հիթը դիտելիության նոր ռեկորդ է սահմանել YouTube ժամանցային կայքում։ 2017 թվականի հունվարին YouTube-ում տեղադրված տեսահոլովակը հավաքել է 5 միլիարդ դիտում։ Աղբյուրը նկատում է, որ YouTube-ի համար սա բացարձակ ռեկորդ է։ Հայտնի է, որ Դեսպասիտոյի համար երրորդ YouTube-յան ռեկորդն է։ Նախորդ տարվա օգոստոսին այն հավաքել էր 3 միլիարդ, իսկ դեկտեմբերին 4 միլիարդ դիտում։ Հայտնի է, որ կայքում ամենաշատ դիտումներ ունեցած երկրորդ տեսահոլովակը Ուիս Խալիֆայի ու Չարլի Փութի «See You Again»-ը 3.5 միլիարդ, որին հաջորդում է Էդ Շիրանի «Shape of You»-ն 3.4 միլիարդ դիտում։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes. le pide un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dandy, dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Ռադիո լսող բարեկամներ, Խճանկար Էջում ներկայացնում ենք ձեզ 10 հետաքրքիր փաստ ժպիտի մասին։ Անգամ ստիպված ժպիտը կարող է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը։ Հոգեբանները վստահեցնում են, որ եթե մարդը ստիպում է ինքն իրեն ժպտալ, նրա տրամադրությունը ինքնին ստիքյան բարձրանում է։ Ժպիտ ամրացնում է իմունային համակարգը, այն ունակ է լավացնել մարդու ոչ միայն հոգևոր, այլև ֆիզիկական վիճակը, քանի որ ժպտալու ընթացքում մարմնի մկաների լարվածությունը թուլանում է։ Ժպիտը վարակիչ է, եթե ձեր կողքին ինչ-որ մեկը ժպտում է, դուք նույնպես ակամայից ուզում եք ժպտալ։ Ժպիտը նվազեցնում է սթրեսը։ Կյանքի դժվարությունների մենք կարող ենք հակադրել միայն մեր բարձր տրամադրության ու լավատեսության շնորհիվ։ Ավելի հեշտ է ժպտալ, քան խոժոր հայացք ընդունել, քանի որ վերջինիս պարագայում ավելի շատ դեմքի մկաներ ենք ստիպված աշխատեցնել։ Ժպիտը երջանկության ունիվերսալ նշան է։ Ինչ որ հաճելի բանի հանդիպելիս միշտ ժպտում ենք, քանի որ այն բարձր տրամադրության նշան է։ Աշխատավայրում մենք ավելի քիչ ենք ժպտում։ Գիտնականների հետազոտությունները ցույց են տվել, որ աշխատավայրում մենք 30%-ով ավելի քիչ ենք ժպտում, քան տանը։ Երեխաները ծնվում են արդեն ժպտալու ունակությամբ, նորածինները միանգամից շատ հեշտությամբ սկսում են ժպտալ։ Կանայք ավելի հաճախ են ժպտում, քան տղամարդիկ։ Գոյություն ունի ժպիտի 19 ձև։ Սան Ֆրանցիսկոյի գիտական լաբորատորիայի աշխատակիցները նույնականացրել են ժպիտի 19 տեսակ, որոնք դասակարգել են երկու խմբի մեջ՝ սոցիալական ժպիտ և սրտանց ժպիտ։ Բացելու է նրա դիմաց

Սելես մոլ նման դու հարազան օրան ողջայության իմ Երևան ուրել գնա շկա կեզ նման կողող մուջրի կարոտ ենք անսահման թող հնչի մեր սուրնարդը հորը թող պարի Սասնա աշխարը թող մեր երկիր, շուրջ բոլորը հավաքի ողջ այ աշխարը Նոր հայեր, ապագան կերտովնեք, նոր հայեր, գալորվամեր հույսնեք, նոր հայեր, Հայաստանի նոր լույսնեք, նոր հայեր, միշտ երգեք, նոր հայեր Ara ara Երբեք մի դադարեք ժպտալ, նույնիսկ երբ դուք տխուր եք, չէ որ ինչ-որ մեկը կարող է սիրահարվել ձեր ժպիտին։ Այսօր այսքանը Խաչմերուկ հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկումն ավարտվեց։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։